الرحيم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حا یہ تحویل سند ہے. امام بخاری فرماتے ہیں کہ جیسے عبدان نے مجھے پڑھایا تھا اور اس کو عبداللہ نے, اسی طرح بیان کیا مجھے بشر بن محمد نے. قال اخبر حدثنا عبداللہ, عبداللہ مرکزی روی ہے, اس کا ایک شاگرد بشر بن محمد ہے, ایک شاگرد اس کا جو ہے وہ عبدان ہے. بخاری نے عبدان سے بھی حدیث پڑھی اور بشر سے بھی. قال اخبرنا یونس و معمر نحوہ عن زہری اخبرنی عبید اللہ ابن عبداللہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس, نبی علیہ السلام تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے. وکان اجود ما یکون فی رمضان, اور اپنی زندگی میں زیادہ سخاوت کرتے تھے رمضان میں, اور رمضان سے زیادہ سخاوت کرتی تھی ہی نہ یلقاہ جبرائیل, جب جبرائیل کی ملاقات ہوتی تھی. وکان یلقاہ فی کل لیلت من رمضان, اور جبرائیل ملا کرتی تھی نبی علیہ السلام سے رمضان کی ہر رات میں. فیدارسہ القرآن, جبرائیل دور کرتے تھے نبی علیہ السلام سے قرآن کریم کی. فل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پس نبی علیہ السلام اجود بالخیر, وہ سخاوت کرتے تھے اچھائیوں میں زیادہ. من الریح المرسلہ, تیز اور تند ہوا سے, تیز تند ہوا سے. حدیث کا ترجمہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مطلق سخاوت ہے, ایک سخاوت فی رمضان ہے, اور ایک سخاوت ہی نہ ملاقات جبرائیل ہے. تین سخاوتوں کا بیان اس حدیث میں ہے. مطلق سخاوت کے بارے میں تو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے زیادہ سخی تھے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس. دوسری سخاوت رمضان والی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باقی مہینوں کی نسبت رمضان میں اور زیادہ سخاوت کرتے تھے. وکان اجود ما یکون فی رمضان, ٹھیک ہے, اور رمضان کی سخاوت سے زیادہ سخاوت کرتے تھے اس وقت جب جبریل امین ملتا تھا, پھر آپ کے ہاتھ ایسے چلتے تھے مال دینے میں, علم دینے میں, دین دینے میں, جیسی چلتی ہوا. یہ تیسرا ہے. وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رمضان, اور رمضان کی ہر رات میں ملتی تھی جبرائیل. فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ, تو جبرائیل دور کرتے تھے قرآن کی حضور کے ساتھ. فل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر, یہ وہ تیسری صفات ہے. پس ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سخاوت کرتے تھے اچھائیوں کی. من الریح المرسلہ, چلتی ہوا سے, چلتی. ایک بات, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تین سخاوتوں کا ذکر ہو. ایک سخاوت مطلق, یہ عام لوگوں سے زیادہ تھی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا سخی اللہ ہے. سب سے بڑا سخی کون ہے؟ اللہ. اللہ دیکھو کب سے مخلوقات پیدا کر رہا ہے، ان کو وجود دے رہا ہے، ان کو روحیں دے رہا ہے، ان کو زندگی میسر کر رہا ہے، ان کی ضروریات زندگی، کھانا پینا، صحت سب عطا کر رہا ہے، اور اتنی بڑی سخاوت نے خدا کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں لائی جتنی کمی سمندر میں سوئی سے آتی ہے۔ سوئی کے ذریعہ سمندر سے پانی اٹھاؤ، جیسے اس پانی سے سمندر میں کمی نہیں آتی، اتنے بڑے خرچے نے اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں۔ تو سب سے بڑا سخی اللہ ہے، تو جو خدا کے زیادہ قریب ہوگا وہ اتنا لوگوں سے زیادہ سخی ہوگا، اور ساری مخلوقات میں قریب تر اللہ کو کون ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، تو سب سے بڑا سخی آپ ہے، اس لیے فرمایا کان اجود الناس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخی تر تھے تمام لوگوں سے۔ وکان اجود ما یکون فی رمضان ہی نہ یلقاہ جبرائیل، یہ دوسری سخاوت ہے کہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جاتی ہے۔ اس کی وجہ تو ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ رمضان میں اللہ کی سخاوت بڑھتی ہے تو حضور کی سخاوت بھی بڑھتی ہے۔ اللہ کی سخاوت یہ بڑھتی ہے کہ وہ نفل کا ثواب فرض کے برابر کرتا، جو نفل پڑے گا فرض کے برابر ثواب دیتا، جو فرض پڑے گا 70 فرضوں کے برابر ثواب دیتا، 70 فرضوں کے برابر اللہ ثواب دے دیتا، اور اللہ جنت کا دروازے رمضان میں کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں۔ یہ تمام خدا کی سخاوتیں ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کرنا، جنت کے دروازوں کو کھولنا، نفل کو فرض کے برابر بنانا، فرض کو 70 فرضوں کے برابر بنانا، مومن کا رزق رمضان میں وسیع کرنا، یہ خدا کی سخاوتیں۔ تو چونکہ رمضان میں خدا کی سخاوت بڑھتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے قریب تر تھے، اس لیے عام حالات سے حضور کی سخاوت بھی رمضان میں بڑھ جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، ایک دوسری وجہ ابن حجر نے رمضان کی سخاوت کی یہ بیان فرمائی کہ نبی علیہ السلام کی سخاوت اس لیے بڑھتی تھی کہ رمضان میں آپ کا احساس بڑھ جاتا تھا۔ جب آپ کھانا نہیں کھاتے تھے تو بھوک لگتی تھی، پانی نہیں پیتے تھے تو پیاس لگتی تھی، اور جب احساس ہوتا تھا تو آپ مستحقین کو کھانے کی چیز، پہننے کی چیز، پینے کی چیزیں جو ہے وہ میسر فرماتے تھے۔ یہ ذاتی احساس کی وجہ سے، ذاتی احساس کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے دوران جب بھوک اور پیاس محسوس کرتے تھے تو دوسروں کی ہمدردی بڑھ جاتی تھی، اور ہمدردی بڑھتی تھی تو آپ کی سخاوت عام ہو جاتی تھی۔ یہ دو وجہ ہیں رمضان کی سخاوت کی۔ جب جبرائیل ملتے تھے تو تیسری سخاوت سب سے زیادہ ہوتی تھی، ہی نہ یلقاہ جبرائیل وکان یلقاہ جبرائیل، ملتے تھے ہر رات میں رمضان سے فیدارسہ القرآن، تو نبی علیہ السلام اجود بالخیر، وہ زیادہ سخاوت کرتے تھے اچھائیوں کے ساتھ چلتی ہوا سے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل سے ملتے تھے تو جبرائیل نورانی مخلوق، اور نورانی مخلوق میں کھانے کی چاہت نہیں، پینے کی چاہت نہیں، خواہشات جو ہے ان کے اندر نہیں ہوتے، دنیا سے بیزاری ہے، تو حضور علیہ السلام پر اس کی مجلس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ آپ دنیا سے بیزاری اختیار کرتے تھے۔ جب بیزاری اختیار کرتے تھے تو دنیا کو اپنی سے جدا کرتے تھے، لوگوں میں بانٹ لیتے تھے، یہ جبرائیل علیہ السلام و سلام کی صحبت کا اثر تھا کہ چونکہ جبرائیل نورانی مخلوق تھے, دنیا سے لا تعلق تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہم نشین بن کر آپ بھی دنیا سے بیزار ہو جاتے تھے. جب بیزار ہوتے تھے تو دنیا کو اپنے سے بیزار کرتے تھے, اور اس کی صورت یہی ہے کہ سب کچھ لے کر لوگوں میں بانٹ لے. بات آئی, یہ تین سخاوتیں ہیں جو اس حدیث کے اندر ذکر. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اجود الناس, سخی تر تھے لوگوں سے. اس پر ایک اشکال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ غربت کا زمانہ تھا, تو آپ لوگوں کو مال دیتے تھے تو کتنا دیتے تھے, لاکھ دیتے تھے, کروڑ دیتے تھے. لیکن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی ہے, وہ اتنی بڑی سخی تھی کہ حضور نزع کی حالت میں پریشان تھے. تو جبرائیل نے پوچھا کہ ایک پریشانی کی وجہ, تو آپ نے بتا دیا کہ گھر میں رات تیل کا بھی انتظام نہیں ہے, گھر والوں کے کھانے کا ایک دانہ جو کا بھی نہیں ہے, اس حالت میں میں دنیا سے جا رہا ہوں تو ان کا کیا بنے گا. تو جبرائیل نے آ کر بتا دیا کہ اللہ نے عبد الرحمن کے دل میں ڈال دی. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے وصال کے بعد ایک باغ امہات المومنین کو وقف کیا, جس کا سالانہ آمدن جو ہے 50 لاکھ روپے, 50 لاکھ روپے جو ہے ان کی آمدن. اب وہ ہر وقت 50 لاکھ روپے ازواج مطہرات کو دیتے تھے. اس کے علاوہ گھر کے خرچی کے لیے عبد الرحمن ابن عوف نے ضخیم رقم جو ہے وہ مختص کر دی. تو زیادہ مال تقسیم کرنے والے تو عبد الرحمن تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے تو امہات المومنین نے پوچھا, فرمایا تمہاری وجہ سے میری پریشانی تھی, لیکن جبرائیل نے مجھے بتایا کہ عبد الرحمن ان کو اتنا مال دے گا کہ ان کی ضرورت سے بھی زیادہ ہو. تو زیادہ مال دینے والا عبد الرحمن ابن عوف تھی. یہ بڑے امیر آدمی تھے. جب یہ مرے اس وقت اس کی 4 بیویاں, 4 بیویوں کو اس کے مال کا 1/8 حصہ ملا, تو ہر بیوی کے حصے میں 80 لاکھ اشرف دیا. 80 لاکھ, یہ 1/8 حصہ تھا جس کا اتنا سمن اتنا بنا کہ ہر بیوی کو 80 لاکھ اشرفی, یعنی 80 لاکھ تولا سونا ہر بیوی کو مل گیا. اسی طرح زیادہ سخی حضرت عثمان تھے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے فرمایا سواری نہیں ہے, حضرت عثمان نے فرمایا کہ 300 اونٹ لے لو. آپ نے فرمایا کہ سواری تو مل گئی لیکن کھانے کا انتظام نہیں ہے, تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ یہ جتنا غلہ 300 اونٹ اٹھا سکتے ہیں وہ بھی میں نے دے دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی اونٹوں کے لیے چرواہوں کی ضرورت ہے, چاروں کی ضرورت ہے. تو حضرت عثمان نے فرمایا اتنے غلام بھی میں نے خدا کی راہ میں دے. یہ سخاوت بہت بڑی تھی. تب حضور نے فرمایا لا علیک بعد الیوم یا عثمان, عثمان آج کے بعد اللہ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ کے نیک اعمال کام ہے, بس آپ نے کام کر لیا. تو ناس میں تو عبد الرحمن ابن عوف بھی ہے, اور ناس کے اندر جو ہے وہ حضرت عثمان بھی ہے. اور اس سے بڑھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, جس نے ہجرت کی رات گھر میں جھاڑو پیر کر قمیص کے بٹن توڑ کر وہ بھی چندے میں ڈال دیے. تو زیادہ سخی تو بہت ہے. اور اس سے زیادہ سخی پیر خدیجۃ الکبریٰ ہے, جس نے کروڑوں کا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد کیا کہ اسے اب کاروبار کرے, اور اس نے وہ سارا مال تبلیغ کے راستے میں خرچ کر دیا. تو اجود الناس کا معنی کیا؟ بعض حضرات نے یہ توجیہ کی کہ حضرات صحابہ کو جو مال ملا یہ حضور کی توفیل ملا, حضور نے ان کو دیا تو انہوں نے آگے تقسیم کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسلمان بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا راستہ بتایا اور دعا فرمائی اللہم اجعل رزق امتی فی الجہاد, یا اللہ میری امت کا رزق جہاد میں مقرر کرو, یہ حلال کمائی ہے. اس لیے یہ جا کر کے انہوں نے سات سات من چاندی ایک ایک غزوے میں 40,000 گائے 30,000 بکری حاصل کی. تو حضور نے یہ مال دیا تھا تو ابو بکر نے, خدیجہ نے اور حضرت عثمان نے, عبد الرحمن ابن عوف نے اس کو خرچ کر دیا. تو یہ مال در پردہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, اس لیے ان کی سخاوت حضور کی سخاوت تھی. تو کان اجود الناس سے دوسرا جواب ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ دیا ہے کہ اجود کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ پیسے بانٹ لیتے تھے. اجود کا معنی یہ ہے کہ کمال کو تقسیم کرنا اور بانٹنا, اور سب سے بڑا کمال علم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا علم پھیلایا ہے کسی نبی نے بھی اتنا علم نہیں پھیلایا. تو اصل سخاوت علم کی ہے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم ہے سب سے بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ ورسول اللہ. فرمایا اللہ. فرمایا اس کے بعد میں, فرمایا میرے بعد وہ عالم ہے جو صبح بیٹھ کر درس دے اور اس پر عمل کرے. تو وہ عالم سب سے بڑا سخی ہے کیونکہ اس نے علم دوسروں کو پہنچایا, اور علم پیسوں سے بہت قیمتی چیز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس تھے, یعنی آپ اخلاق حمیدہ بھی بانٹ لیتے تھے, اعمال صالحہ کے راستے بھی بانٹ لیتے تھے, آپ علوم بھی بانٹ لیتے تھے. اور اتنے علوم آپ نے پھیلائے کہ قرآن خود کہتا ہے کہ اگر سات سمندر سیاہی بنے اور دنیا بھر کے درخت قلم ہو جائے اور تمام فرشتے لکھنے والے ہو جائے, لنفد ما نفدت کلمات اللہ, یہ سیاہی ختم ہوگی, یہ قلم گس جائیں گے, یہ فرشتے ختم ہوں گے, لیکن قرآن علوم ختم نہیں ہوتے. تو اجود کا اطلاق پیسے کے اعتبار سے نہیں ہے, بلکہ ٹھیک ہے پیسے کے اعتبار سے, پھر تو پھر بغیر سب سے بڑا سخی ہے, کیونکہ یہ سگریٹ نکال کر دو تین آدمیوں کو پکڑا دیتا ہے تم بھی پی لو. ہاں یہ دو توجیحات ابن حجر نے, آگے روایت ہو چکی. وکان اجود ما یکون فی رمضان, او عام حالات سے زیادہ آپ کی سخاوت رمضان میں تھی. اس کی دو وجہ ہے, ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی سخاوت رمضان میں بڑھ جاتی ہے, وہ نفل کا ثواب فرض کے برابر بناتا ہے, یہ سخاوت. فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر بناتا ہے, یہ سخاوت ہے. جنت کے دروازے کھول دیتا ہے رمضان میں, یہ سخاوت ہے. مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے رمضان میں. تو حضور اللہ کے قریب تر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بھی بڑھتی تھی. دوسرا یہ کہ رمضان المبارک میں آپ کو خود بھوک پیاس کا احساس ہوتا تھا, تو ہمدردی پیدا ہوتی تھی, ہمدردی کی بنیاد پر آپ سخاوت زیادہ کرتے. حین یلقاہ جبرائیل, وکان یلقاہ, او جبرائیل آپ کو ملتی تھی, فی کل لیلت من رمضان, یہ رمضان کی راتوں میں کیوں ملتی تھی, دن میں کیوں نہیں ملتی؟ تو وہ قرآن کریم نے جواب دیا ہے ان لک فی النہار سبحاً طویلا, کہ آپ کے دن میں بڑے بڑے سفر ہوتے ہیں, آج تبوک پر جانا ہے, آج حنین میں جنگ کے لیے جانا ہے, ایک احد کے لیے جانا ہے, آج خندق کے لیے تیاری کرنی ہے, ٹھیک ہے, آج مکے پر حملہ آور ہونا ہے, آج موٹھا میں جانا ہے. ساری زندگی آپ نے جہادوں میں گزاری, تو دن میں آپ کو فراغت نہیں تھی, اس لیے جبرائیل نے ملاقات کے لیے راتوں کا وقت منتخب کیا. اللہ نے خود فرمایا ان لک فی النہار سبحاً طویلا, اب دور دور آپ کی تشکیل ہو رہی ہے. بات سمجھ آگے, وہ تبلیغی سمجھتا ہے جو درمیان میں بیٹھا. فیدارسہ القرآن, آپ کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے, قرآن کریم کا دور, تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پختہ ہو جائے. فل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی علیہ السلام اجود بالخیر, زیادہ سخاوت کرتے تھے خیر و برکات کے ساتھ. من الریح المرسلہ, جس طرح چلتی ریح ٹھہرتی نہیں ہے اسی طرح آپ کے ہاتھ ٹھہرتی نہیں تھے, مال اس طرح تقسیم کرتے. آخری بات کہ روایت کی مناسبت ترجمۃ الباب کے ساتھ کیا, تو وہ یہ ہے کہ ترجمۃ الباب میں وحی کی کیفیت کا ذکر ہے, وحی کی, اور یہاں وحی کی کیفیت ہے. وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانِ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرَائِيلُ. ہینا جبرائیل وحی کی لیتے تھے, تو وحی کی کیفیت ہی ہوتی تھی کہ آپ کی سخاوت بڑھتی تھی, اور کتنی بڑھتی تھی, من الریح المرسلہ, چلتی ہوا سے, چلتی ہوا سے. یہ مناسبت ہے ترجمۃ الباب کے ساتھ. اس سے ابن حجر نے اسباق نکالے ہیں. ایک سبق یہ نکالا ہے کہ یہاں رمضان کا لفظ ہے اور شہر کا لفظ نہیں ہے. فی رمضان ہی نیل قاہ جبرائیل, معلوم ہے رمضان کے ساتھ شہر کا لفظ استعمال کرنا ضروری نہیں ہے. ہاں قرآن میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, لیکن اگر شہر کا لفظ نہ بھی ذکر کیا جائے تب بھی یہ جائز ہے. یہ ان لوگوں پر رد ہے جو کہتے ہیں رمضان بغیر شہر کے ذکر کرنا ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ رمضان کا معنی تپش, گرمی, پیاس, اس میں نحوست ہے. ہاں شہر لگا دے تو اس کا معنی یہ کہ اس سے مراد تپش نہیں ہے, مہینہ ہے. تو ابن حجر نے کہا ہے کہ یہاں رمضان کا ذکر آیا ہے اور شہرون کا لفظ نہیں ہے, اس میں اشارہ ہے کہ رمضان کے استعمال بغیر شہرون کے یہ کیا ہے, جائز. دوسرا سبق اس سے یہ نکالا ہے کہ جبریل امین رمضان کی راتوں میں آیا کرتے تھے اور قرآن کریم کا دور کرتے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ. ہاں تو اس سے یہ مسئلہ نکالا کہ قرآن کریم کی تلاوت رمضان میں لوگ زیادہ کریں, لوگ زیادہ کریں. تیسرا سبق نکالا ہے کہ یہ دور ہوتا تھا راتوں میں, تو یہ سبق نکالا ہے کہ رمضان کی راتوں میں بنسبت دوسری راتوں کے انسان عبادت زیادہ کریں, جس طرح اس امت میں ہے کہ عام مہینوں میں تو ہم عشاء کے چار فرض پڑھتے ہیں بس, لیکن یہاں بیس تراویح بھی ساتھ ملا لیتے ہیں. اچھا جی, کہ راتوں کو عبادت جو ہے وہ زیادہ کریں. مناسبت بیان ہو چکی. یا اللہ ساڑھے سات سے کمی ہے, ڈیڑھ وقت کی فون ان آٹھ کو شروع ہوئی.